günah etmez. Ölene dek yüzün gülmez. Bu dert beni iflah etmez. Ölene dek yüzün gülmez. Benim kadar kimse sevmez. Gönlüm seni asla affetmez. Benim kadar kimse sevmez. Gönlüm seni asla affetmez. Beni çok arayacaksın. Yana yana yanacaksın. Son pişmanlık fayda etmez. Gönlüm seni asla affetmez. Son pişmanlık fayda etmez. Gönlüm seni asla affetmez. Bana haram olsun.